آیت نمبر 80 سے. وَلَكَدْ كَذَّ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمَا يَاتِنَا فَكَانُوا أَنْهَا مُعْرِدِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اور ہجر والوں نے بے شک پیغمبروں کو جھٹلایا یا جھوٹا قرار دیا. ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے. وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے, چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا اور جو وہ مکان یعنی پتھر کے گھر بناتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے. اصحاب ہجر, جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہجر ہے, ان کا تذکرہ ہے. اور اگر ایک اسٹریچ میں ہم دیکھا تو اس سے پتہ چلا کہ وہ قومیں جو کتنی صدیوں پہ یا کتنے سالوں پہ محیط تھی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں ان کو پنپنے کا کتنا موقع ملا, لیکن صرف تین یا چار آیتوں میں ان کی کہانی ختم ہوتی بھی دکھتی ہے کہ تھے اور نہ رہے. تھے تو جو نعمتیں ملی تھیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے ساتھ ان کا معاملہ جو تھا وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا جیسے کہ وہ نہیں تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب ہجر کون تھے. ہجر کا لفظ جو ہے حجر سے ہے. حجر کہتے ہیں پتھر کو, تو پتھروں والا علاقہ. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ماؤنٹینز پہ یا پتھروں کے یا پہاڑوں میں رہنے والی کوئی قوم تھی. اسی طرح یہ بھی چیز قرآن پاک کی باقی آیات اور احادیث سے ملتی ہے کہ ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور ثمود کی بستیوں کا نام تھا, اور انہی کو اصحاب ہجر کہا گیا. یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی. آج کے دور میں اس بستی کو العلا کہا جاتا ہے, یعنی ایک بہت بڑا شہر آباد ہے آج بھی. اور ہجر مدائن صالح کے نام سے معروف ہے, یعنی مدائن مدینہ کی جمع ہے, شہر کو کہتے ہیں, یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے شہر. جیسے مدینہ تو نبی مدینہ کو کہتے ہیں نا, اور ہجر جو ہے عقل کو بھی کہتے ہیں. آگے لفظ آئے گا تو وہاں اس پہ تھوڑی سی بات ہم کر سکیں گے, کیونکہ عقل جو ہوتی ہے نا وہ روک لیتی ہے بہت ساری چیزوں کی طرف انسان کو جانے کو. جذبات اندھے ہوتے ہیں, لیکن عقل جو ہوتی ہے وہ آنکھوں والی ہوتی ہے اگر اس کے اوپر پردہ نہ پڑا ہو. تو یہاں اسی بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی نعمتیں عطا کیں. ان کے قد کاٹ بہت زیادہ تھے, جو طویل عمر تھی. پتھروں کو تراش کر ایک قسم کے جیسے انجینئرز ہوتے ہیں آج کے دور میں یہ گھر بناتے تھے. آج بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے زیادہ طریقے ایجاد ہونے کے باوجود بھی وہ طریقے نہیں ہیں گھروں کو بنانے کے اور پتھروں کو تراشنے کے جو ان لوگوں کو اللہ نے دیے تھے. اور ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دور میں مشینوں کے بغیر کیسے انہوں نے کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں, اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر کوئی نعمت کرے عام سے زیادہ, دوسرے لوگوں سے زیادہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طرز عمل بھی دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. لیکن جب قومیں کچھ کر لیتی ہیں, خاص چیز جس سے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو ان کے اندر تکبر آنے لگتا ہے. پتھروں کو تراشتے تراشتے ان کے دل بھی پتھر ہو گئے. اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ دنیاوی ترقی کرنے والے لوگ وجہ اس کے کہ اللہ کے آگے اور جھکے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو مزید کھر پیدا کریں, یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتے ہیں. اور یہی ہے دنیاوی ترقیوں کا تاریک پہلو. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ترقی کرے, پہاڑ کیا دشت و دریا کیا فضاؤں اور سورج اور چاند پہ کمندے ڈالنے سے بھی نہیں روکتا. لیکن خرابی کہاں آتی ہے کہ جب کوئی ایسا کر کے یہ سوچ لے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کے برابر ہو گیا, اور بے خوفی جو ہے یہ انسان کے دل کو پتھر کا دل بنا دیتی ہے جو جذبات سے آری، حتیٰ کہ پھر وہ ڈراوے جو انبیاء کرام کی زبان سے ان کو پہنچتے تھے وہ بھی ان کو نہ پگھلا سکے۔ اور جب کوئی چیز پتھر کی ہو جائے، جب وہ اپنی مقصد تخلیق کو نہ پہچان سکے، تو پھر ایسے لوگوں کا تو ایک ہی انجام ہے کہ ایسے لوگوں کو اس دنیا سے اٹھا کے مار دیا جائے۔ یہی چیز اس قوم کے سبق میں ہے کہ ہم سب اپنے حالات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا، یعنی کیا نوز بل ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے ہی کوئی ایسے کام کرنے والا ہے کہ جو اپنی ترقیوں پہ تو ناز ہے، اپنی صلاحیتوں پہ تو بڑا فخر ہے، اور جہاں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کی بات بھی ہو سکتی ہے اور ایک پورے گروہ اور ایک پورے ملک کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھے اور دوسروں کے مقدروں کے فیصلے کرنے کا مختار سمجھے اور یہ سوچ لے کہ میں لوگوں کے سیاہ و سفید کا مختار ہو گیا، پھر ایسے شخص کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس واقعے میں کیا کہ ان کا انجام ایسا یا اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ کیا انجام تھا؟ آیتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ولقد اور البتہ تحقیق، لام بھی اور قد بھی شدت کا ہے، یعنی یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو جھوٹی ہو، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات ہی سچی ہے، پھر یہ بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا جو بھی سنیں اس پہ یقین کرتے ہوئے سنیں کہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بات بالکل درست ہے۔ کذبہ، کذبہ کا لفظ کذبہ سے یا کذیبہ سے مختلف ہوتا ہے۔ کذیبہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اس نے جھوٹ بولا، لیکن کذبہ باب تفعیل میں جب جاتا ہے تو کسی دوسرے کو جھٹلانا، یعنی انہوں نے جھٹلایا۔ کیسے انسان جھٹلاتا ہے؟ جیسے کس کو جھٹلایا یہ پہلے دیکھ لیں، انبیاء کرام کو جھٹلایا، اصحاب الحجر المرسلین، انہوں نے مرسلین یعنی بھیجے ہوئوں کو جھٹلایا۔ پہلی بات تو اس سے پتہ چلتی کہ ایک سے زیادہ کو جھٹلایا، حالانکہ ان کی طرف تو صالح علیہ السلام آئے تھے، لیکن اس بارے میں آگے جا کے ایک پوری ایک صورت میں آپ یہ انداز مسلسل دیکھیں گے کہ ہر ایک قوم جس نے صرف ایک ہی نبی کو جھٹلایا تھا لیکن ان کے نام کے ساتھ، یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے رسولوں کو انکار کیا۔ تو اس کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ جس نے ایک نبی کا انکار کیا اس نے سارے انبیاء کرام کا انکار کیا۔ اسی بات سے دلیل لیتے ہوئے پھر علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے کسی ایک حکم کو نہ مانا اس نے ہر حکم کو نہ مانا۔ جیسے ابلیس کو دیکھیے کہ اس نے ایک حکم کو نہ مان کے اپنی بدبختی اور اپنی تباہی کا راستہ کھول دیا، پھر اسی طرح جس نے قرآن کی ایک آیت کو نہ مانا یا اس پہ شک کیا، گویا کہ اس نے ساری ہی باتوں پہ شک کیا۔ اور یہ شک جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ایمان کا دشمن ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا کیسے؟ کہ جو بات وہ کہتے تھے وہ بات نہ مانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس کو ماننے کی بجائے اپنے راستے کی ایک رکاوٹ سمجھا۔ ان کا تذکرہ سورۃ شورا کی آیت نمبر 141 سے 177 تک بھی مختلف انداز میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذب ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ ثمود نے پیغمبروں کو یا بھیجے ہوئوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف با امانت رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری طرف آؤ، جو بات میں تمہیں کہتا ہوں اس کو مانو۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب لوگ نہیں ماننا چاہتے تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے جو اس قوم کا حال تھا، انہوں نے جب رسولوں کی بات کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور جھٹلانے کے لفظ بھی موجود ہیں آیت نمبر 154 میں سورۃ الشورا ہی کی، کیا کہتے تھے؟ اور ان لفظوں کو ذرا آج کے تناظر میں ڈھال کے دیکھا کریں کہ کیا آج بھی کچھ ایسے لفظ تو نہیں بولے جاتے دین اور دینداروں کی تکذیب کے لیے۔ قالوا انما انت من المسخرین ما انت الا بشر مثلنا فات بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ کہنے لگے تو بے شک سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، یعنی تم پہ تو کسی کا جادو چل گیا، اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، بس لے آؤ ایک نشانی اگر تم سچے ہو۔ نشانی مانگی تھی، گویا کسی ایک بات پتہ چلی کہ سیدھی سادھی بات کو سن کر، توحید کی دعوت کو سن کر کسی کا نہ ماننا اور نشانیوں کو مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے کسی چیز کی تکذیب کی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بات آپ سے کہے اور آپ کے نہیں میں نہیں مانتی، تو نشانی دکھائیے، پہلے بتائیے ذرا، اپنی کوئی دلیل پیش کریں۔ چلیں دلیل دکھا دی، وہ پھر بھی نہیں مانتے، اور یہ بہت بڑا انتقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کو نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں، اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں، وآتیناہم آیاتنا، پھر دی ہم نے ان کو نشانیاں، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں۔ یہ کون سی نشانیاں تھیں؟ اس میں سب سے بڑی نشانی تو ناقت اللہ تھی، جو ان کے ہی مطالبے کے اوپر ایک کاتبہ نام کی پہاڑی کے اندر سے نکلی تھی، اور یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فلاں پہاڑی کے اندر سے اگر ایک اونٹنی نکلے، وہ حاملہ ہو یعنی پریگننٹ ہو، ہمارے سامنے ہی بچہ کو پیدا کرے اور وہ بچہ بڑا ہو جائے، پھر ہم مانیں گے۔ دیکھیے کیسی نان سینس قسم کی بات لگتی ہے نا، اس کا کیا تعلق ہے رسول کے آنے سے؟ اور جو ماں کے پیٹ سے ایک بچے کو پیدا ہوتا دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچانے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نگاہ نہیں گئی، تو کیا ایک پہاڑی کے اندر سے بچے کا پیدا ہونا دیکھ کر ان کو کچھ زیادہ سمجھ آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف نہ ماننے کے سو بہانے والی بات ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ بہانے کرتے ہیں، ورنہ انسان کا عقل، ان کا انسان کا شعور ہر لمحے یہ بات کہنے کو تیار ہے کہ ایک ماں کے پیٹ کی بند کوٹھری کے اندر سے جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، کون سی ذات ہے جو اس کو لے کر آتی ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی، اور جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں اپنی گودوں میں پلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر، پھر وہ بالکل ویسے بھی نہیں پہچانیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے نشانی مانگی، لیکن جو ہی وہ نشانی آئی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اعراض کرنے والے ہو گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اونٹنی کا پتھر سے نکلنا، اس کے بچے کا پیدا ہونا، اونٹنی کا کثرت سے دودھ دینا اور دریاؤں کا سارا پانی پی جانا، یہ چیزیں بھی دیکھ کے ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہ آیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایک اونٹنی مانگی، ایک زندہ چیز مانگی، تو اس کا کچھ کھانا پینا بھی تو ہوگا نا۔ اس میں بہت گہرا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نشانیاں مانگ لیتے ہیں، کوئی معجزہ، اللہ بس معجزہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس معجزے کے ہونے کے بعد اب کچھ لائبلٹیز بھی آئیں گی نا۔ جیسے انہوں نے اونٹنی تو مانگ لی، اتنی بڑی ہو، اتنی موٹی ہو، ایسی ہو، ویسی ہو، اس وقت یہ بھول گئے کہ جب وہ آئے گی تو کھائے گی تو وہ اسی زمین سے، پانی تو پیے گی۔ اب جب وہ پینے کے لیے جاتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ اب پھر ان کو مسئلہ ہوا کہ ہمارے جانور بھوکے رہنے لگے، پیاسے رہنے لگے۔ جب کھیتیوں میں چگنے جاتی تو وہ کھیتی کا پورا جو اس میں ہوتا تھا اس کا چارہ وہ کھا جاتی۔ اب تو ان کے دلوں میں آ گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو ہمارے لیے مصیبت آ گئی، ہماری تو اکانومی خراب ہو گئی اس سے، اور ہمارا تو مال و دولت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اس کے دشمن ہو گئے، اور اس تاک میں تھے کہ اس اونٹنی کو ماریں۔ اور ایک دن واقعی پھر موقع پا کر انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ کونچے ہوتی ہیں پاؤں کے پیچھے کی جو پٹھے ہوتے ہیں نا، اوقر بولتے ہیں اس کو، کیونکہ جب وہ کاٹ دیے جائیں تو پھر نہیں زندہ رہ سکتی اونٹنی۔ اس کا تذکرہ بھی آیت نمبر 157 سورہ شورا میں ہی ہے، فعقروہا فاصبحوا نادمین، بس اس کو کاٹ ڈالا، یعنی اس کے پاؤں کے پاؤں کی جو مسلس تھے، رگیں تھیں، وہ کاٹیں، اور اس کے بعد پھر شرمندہ ہو گئے۔ یہ ندامت کوئی توبہ والی ندامت نہیں تھی، بلکہ اپنی بے بسی کی علامت تھی، اور اس کو کرنے کے بعد یعنی اس پہ تھے کہ اب ہمارے اوپر شاید کوئی پکڑ نہ آ جائے، اور یہ وہ وقت نہیں تھا کہ جب ندامت آئے۔ جب انہوں نے یہ بات کر لی تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان کو بتا دیا کہ دیکھو 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا، قہر الہی آئے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی بجائے اندھا رہنے کو ترجیح دی، اور جو لوگ اللہ کی قدرتوں کو نہیں پاتے اور اپنے آپ کو بڑا پانا کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ پھر اپنے آپ کو اندھا رکھنے چاہتے ہیں۔ اپنی قوت کو جتانے کے لیے، اپنی ریاکاری کو دکھانے کے لیے تکبر کے طور پر، فخر کے طور پر، لوگوں کے اندر بڑے بننے اور جبر کرنے کے طور پر پہاڑوں میں مکان بنا کر رہتے تھے۔ کسی خوف کے باعث یا ضرورتاً یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے ان کے مکانوں سے گزرے تو آپ نے اپنے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کو تیزی سے چلایا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جن پر عذاب الہی اترا ہے ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو، اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا کر چلو کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں عذابوں کا شکار تم بھی ہو جاؤ۔ اس طرح کی ان کی کیفیت ہوئی اور حقیقت میں پھر ویسے ہوا۔ چوتھے دن، تین دن گزرنے کی دیر تھی اور انہی دنوں ان کی شکلیں بدلنی شروع ہو گئیں۔ جو ہی چوتھا دن آیا تو صبح صبح اللہ کا عذاب آ گیا۔ اعراض کا نتیجہ ہمیشہ عذاب ہوتا ہے۔ ایک چنگھاڑ تھی، اتنی سیخہ تھی کہ ان کے کانوں کے پردے پھڑنے والی کیفیت ہو گئی۔ ان کی کمائیاں ان کے کام نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان و انہا مورے دین، یہ سے بالکل منہ پھیرے ہوئے بیٹھے تھے۔ دیکھیں یہ مورز کی کیفیت کو اگر آپ سوچیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصور بھی تو آتا ہے نا، یہ خدا فراموشی کا کلچر نہیں دکھتا، یہ وہ کلچر نہیں دکھتا کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ خود ہی کر لیں گے، ہمیں گاڈ کی ضرورت نہیں، بس وہ دنیا بنا کے چلا گیا، بس اتنا ہی کافی ہے، تھینک یو، بس اب ہم خود ہی کر لیں گے۔ یہ اعراض جب انسانوں یا قوموں کے اندر آتا ہے تو ان کے دن گنے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوتی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں۔ جیسے کسی کا وہ جملہ جو ٹائٹینک کے ساتھ تھا کہ اب تو اتنا مضبوط جہاز ہم نے بنا لیا کہ گاڈ بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا۔ یہ راز کی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں سے مذہب کے لفظ کو مٹا دینا بھی مورزین کی کیفیت ہے۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، فریڈم، ہر بندہ جو مرضی کرے۔ اور آج کے دور کا تو اعراض کیا ہے کہ رب کو ہی نہ مانو، ایتھیسٹ۔ اور بڑا فیشن ہے یہ آج کے دور کا، بڑے کندھے اچکاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اینی ریلیجن۔ یہ اعراض نہیں ہے۔ جس کو سورج، چاند، ستارے دکھیں اور اللہ کے شاہکاروں کی صورت میں دکھیں، کیا پھر اس کی زندگی میں یہ جملہ آنا چاہیے؟ آج اگر اس کا سانس سٹک جائے گلے میں اور نہ اندر جائے نہ باہر جائے، پھر پتہ چلے گا کہ اس کو اعراض کی ضرورت ہے، اعراض کرے گا، یا اس کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قوتیں بھی انسان کو نہیں بچا سکتی۔ لہٰذا ہمارے لیے اس آیت پہ عمل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ گزر جاتے ہیں، ہاں یہ سمود تھے، یہ عاد تھے، یہ مکہ والے تھے، دیکھو دیکھو کیسے تھے، نشانیوں کو نہیں مانتے۔ دیکھو اتنی بڑی نشانی دیکھی اور پھر نہ مانے، لیکن ہم نے کبھی کوئی نشانی نہیں دیکھی۔ ذرا نظر تو ڈالی اپنی پچھلی زندگی پہ، کیا آپ کی مردہ زندگی کو اللہ نے کبھی زندہ نہیں کر دیا؟ کیا آپ کا ڈوبتا ہوا کاروبار کبھی دوبارہ نہ اٹھا؟ کیا آپ کا بچہ کبھی موت کے منہ سے نکل کے واپس نہ آ گیا؟ کیا دنیا کی ساری چیزوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کا ساتھ نہ دیا؟ بیسیوں نشانیاں ہوں گی۔ مجھے تو صرف ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی بیسیوں نشانیاں دکھتی ہیں، الحمدللہ۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سانس جو یہ ہمارے لیے نشانی ہے کہ دیکھو تم اس وقت قبر کے اندر بھی ہو سکتے تھے۔ ہر نکلنے والا سورج، اس کی کرنیں آپ کے لیے نشانیاں اس بات کی کہ کوئی ہے جو تمہارے انتظامات کر رہا ہے۔ پھر تم اس کے پیچھے جاؤ، تم اس کی بات مانو۔ لیکن حال کیا تھا کہ وہ اعراض کرتے تھے۔ اگلی اس آیت میں اعراض کی وجہ ہے جو آج کی بھی وجہ ہے، اور وہ کیا؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ لوگ پتھر تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں۔ یہ امن میں رہنا ظاہری امن یا پروٹیکشن کی بات نہیں ہے۔ یہاں امن کا لفظ جو ہے بے خوفی کے لیے آیا ہے، کہ بے خوف ہو گئے تھے۔ آمینین امن کی جمع، امن سے رہنے والا۔ اور تنخیتون جو ہے یہ نخطا سے ہے، نون خاتا، تراشنے کے معنوں میں، کاروینگ کرنا جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، یا انگریو کرتے ہیں۔ انگریو تو بیسیکلی اسی کے اوپر کچھ نشان بنا دیے جاتے ہیں نا، لیکن یہ کون سا ہے؟ جس میں گھروں کو تراش پتھروں کو تراشا جاتا ہے. شاید آج کے دور میں جو میرے محدود علم کے مطابق اس کی مثال ہو سکتی ہے وہ تاج محل کی ہے, جس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ پتھروں کے اندر کھڑ کے چیزوں کو یعنی کاٹ کاٹ کے تو اس کو بنایا گیا, اور یہی معروف ہے کہ یہ ایک پتھر ہے جس کے اندر ہی یہ سب کچھ بنا گیا. واللہ عالم, مجھے کچھ زیادہ اس پہ پتہ نہیں, لیکن ان کا حال کیا تھا کہ یہ واقعی بڑے بڑے گھر بناتے تھے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ گھروں, بعض کہتے کہ ان کے ناخن جو تھے وہی اس طرح جیسے اسٹیل کے ہوتے ہیں اوزاروں کی طرح کام کرتے تھے اور انہی کے ساتھ کریدتے تھے. ینہتون, یہ گھروں کو پتھروں کو پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے. کانو, اور سارے ہی تھے, کوئی ایک دو نہیں, ایسے لگتا ہے کہ ان کے ہر بندے اور ہر چھوٹے بڑے کو اس کی صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ پتھروں کو تراش کے گھر بنائے. اور اس کی ضرورت کیوں محسوس آئی؟ ایک تو تکبر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, دوسری کہتے ہیں کہ ان کی تین تین چار چار سو سال کی عمریں تھیں. جب مٹی چونے کے گھر بناتے وہ ان کی زندگی میں بار بار گر جاتے. اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا, ان کو یہ طاقت دے دی کہ تم پتھروں کے اندر بنا لو تاکہ تمہاری نسلوں کے اندر یہ گھر تمہارے ساتھ رہیں اور گرے نہ. من الجبالی, پہاڑوں میں سے, بیوتن, بیت کی جمع ہے بیوت, بیت گھر. آمنین کا لفظ جو ہے یہاں بے خوف کے معنوں میں کیسے آتا ہے؟ سورۃ ملک کی آیت نمبر 16 اور اس کے بعد بھی ایک اور آیت میں آتا ہے, اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو کہ آسمانوں میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ, کہ تم کو دھسا دے زمین میں, یعنی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہو. اب یہاں لفظ تو امینہ ہے نا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بے خوفی بھی تو امن ہی ہوتا ہے نا. دیکھیے, جس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا اس سے زیادہ امن میں کون ہوگا؟ اس جملے کو اگر آج کے لفظوں میں لکھیں نا تو یہ بنتا ہے آئی ڈونٹ کیئر. لکھیے ذرا, کتنی کثرت سے بولا جاتا ہے یہ جملہ, اور اب یہ شروع ہو چکا ہے کلچر لوگوں کے, ہمارے بھی بچوں کی زبانوں پہ یہ دکھا جاتا ہے, مسلمان بچوں کے بھی, کہ آئی ڈونٹ کیئر, ہو کیئرس, ٹھیک, اپنی زندگی لو, اپنی مات کرو. یہ ہے بے خوف ہونے والی کیفیت. آمینین, ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا, ہم خود ہی بڑے ہیں, ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ گئے؟ یہ بلند اور بڑے گھر تمہیں اللہ کے خوفوں سے بچا لیں گے, اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. تم غفلت میں آ گئے, نہ ان کے گرنے کا خطرہ تھا, نہ ان کے اندر چوروں کے نقب لگانے کا تمہیں خوف تھا, نہ دشمنوں کی طرف سے ڈھا دینے کا ڈر تھا, کیونکہ اس دور میں کوئی ایسے بام تو تھے نہیں, کوئی ایسے ڈائنامائٹ, کوئی اس قسم کے کوئی دھاتے تو لوگوں کے پاس تھی نہیں کہ دشمن آتے اور ان گھروں کو گراتے. سوچیے تو کتنی بڑی نعمت تھی نا, جنگ کا خطرہ ہو تو لوگ ان گھروں میں چھپ جائیں, کوئی دشمن کچھ نہیں کرے گا, اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی, حفاظت کرتے. لیکن تم کیا ہو گئے؟ آمنین, تم نے یہ سوچا کہ یہ گھر ہمیں اللہ کے پکڑ سے بچا لیں گے. اللہ کی جو پکڑ آتی ہے اس وقت یہ گھر چھوڑیے, یہی گھر ان کے مقبرے بن گئے. ابن بطودہ نے آٹھویں صدی میں جب سمودیوں کے گھروں کی طرف کا ایک سفر کیا تو کہتا ہے کہ میں نے وہاں کھوپڑیوں کو دیکھا. بے خوف ہونے والوں کو اللہ نے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاخذتہم الصیحۃ مصبحین, پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے صبح صبح, یعنی صبح شروع ہوتے ہی عذاب آ گیا. صبح کا وقت تو انسان کے کام کرنے کا وقت ہوتا ہے, لیکن ان کی تباہی کا وقت آ گیا, کوئی ان پہ رونے والا بھی نہ بچا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, بس ان کے کچھ بھی کام نہ آیا جو کچھ یہ کماتے تھے. ان کے یہ دنیاوی ہنر, ان کی ٹیکنالوجیز اور ان کی بڑی بڑی ترقیاں, ان کی سائنس, ان کی انوینشنز, ان کا یہ سارا معاملہ کہ جس کے اندر یہ اپنے آپ کو دن رات مگن رکھتے تھے, ان کے بالکل بھی کام نہ آیا. اللہ کے عذابوں سے کوئی بچا نہ سکا. وہی گھر جس کے اندر امن میں تھے وہی گھر ان کے اوپر گرا دیے گئے. ان کے لیے تو قبرستانوں کی بھی ضرورت نہ رہی, وہی گھر ان کی قبریں بن گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحجر کی بات کی ہے نا, او عقل والو سوچو تو صحیح, یہ قسم کا ان کے اوپر ایک طنز بھی ہے کی عقل تھی تو کیا تم ایسے کرتے؟ اللہ کی نعمتوں کو پاتے بناتے تو کیا تمہارا حال ایسا ہوتا؟ سورت خوت آیت 65 میں بھی ان کے اسی گھر کے بنانے اور اس کے اندر امن سے رہنے کا تذکرہ ملتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان گھروں میں بسایا اور کہا کہ کچھ دن فائدہ اٹھا لو، قل تمتعوا، بس فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں. کتنے دن؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی تھی، قل تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، بس کہا کہ تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوتا. اور واقعی وہی ہوا کہ پھر یہ تباہ و برباد ہو گئے، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، ان کی بستیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں. تبوک کے سفر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، تم ان کے گھروں اور بستیوں میں داخل ہوتے ہو تو روتے ہوئے جانا، کہیں تم پر بھی عذاب کا کوئی ٹکڑا نہ آ جائے. اور آپ خود تیزی سے گزر گئے. اسی طرح یہ وہ تبوک کا سفر تھا جس کو جیش الاسرہ کہتے ہیں، کہ ایک ایک کھجور کی اہمیت تھی، لیکن کچھ لوگ جب وقت سے پہلے یعنی دوسروں سے پہلے آگے پہنچ گئے تو انہوں نے یہاں سے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ آٹے کو جانوروں کو کھلا دو، اونٹوں کو کھلا دو. اللہ اکبر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن جگہوں پہ عذاب آتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس پانی کے اندر بھی اثر ہو. کوئی ایک کنواں وہ تھا جہاں سے ناقت اللہ پانی پیتی تھی، آپ نے کہا وہاں سے پانی لو، اور جو لوگوں کے پینے کا پانی تھا اس کو لینے سے روک دیا. یعنی وہ جگہ، وہ چیزیں، وہ کام جس سے اللہ کے عذاب آئیں، اس کھانے کا انسان کے جسم پر گہرا اثر آتا ہے. آج بھی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ایک انسان کسی چیز کو بلا تحقیق یا بلا روک ٹوک صرف اس لیے لے لیتا ہے کہ پھر کیا کریں، ہمیں لینا تو ہے اور ہم اب کیا چھوڑیں کیا نہ چھوڑیں، تو یاد رکھیے کہ عذاب شدہ بستیوں کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں وہ حالات کچھ پھر دوسرے لوگوں پر بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے کام اور ان کے معاملات ویسے ہی ہونے لگیں. سورت خود ہی کی آیت 67 اور 68 یعنی 67 سے 68 میں آتا ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ. اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھے ایک چنگھاڑ نے، بس اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہو گئے، گویا کہ وہ وہاں بستے ہی نہ تھے. خبردار رہو، بے شک ثمود نے اللہ کا کفر کیا یا ناشکری کی، اور جان لو کہ لعنت ہو یا دوری ہو ثمود پر. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کی کیئر نہیں کرتے تھے. لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک چنگھاڑ آئی اور ان کو تباہ کر گئی. اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے نا، جیسے بھی مارے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا ایسے ہی مر جاتے. قوموں کی تباہی کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، یہ نوٹ کیجئے گا. کیا ممکن نہیں تھا کہ سب سات رات کو سوتے اور صبح مردہ حالت میں پائے جاتے؟ بالکل ممکن تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے کہ کوئی ایک دم ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے کہ وہ مارے جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی پھر ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. جیسا جرم ہوتا ہے نا، ویسی پکڑ آتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط گھروں میں سمجھا تھا، اللہ نے انہی گھروں کو ہلا جلا کے وہاں زلزلے کھڑے کیے، 3 قسم کے عذاب اس قوم پہ آئے تھے اور انہی گھروں کے اندر یہ مردوں کی طرح پڑے رہے. اب یہ تو ان کی باتیں تھیں، تھوڑی سی باتیں اپنی بھی کر لیتے ہیں اگر کسی کو برا نہ لگے تو. کہ کیا آج ہماری بھی زندگیوں کا مقصد کہیں گھر بنانا اور گھر سجانا نہیں رہ گیا؟ کیا آج کے دور میں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ گھر ہی امن کی جگہ ہو گئے اور انہی کو بنا لو، انہی کو سوار لو، تاکہ زندگی میں کسی اور پازیٹیو کام کرنے کی کوئی نہ اجازت ملے اور نہ ہی رخصت ملے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم کوئی کام کر سکیں. یاد رکھیے کہ جب قوموں کا یہ مزاج ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد گھر بنانا اور اس کو سجانا یا سنوارنا، یا پھر उस बनाने और संवारने में इस बात की कोई केयर ही ना करना कि ये मिले क्यों थे, मकसद क्या था। तो ऐसी बातें भी असल में अपने रवैयों से अल्लाह ताला की अज़ाब की दावत होती हैं कि अल्लाह ताला अब हम बेखौफ हो चुके हैं, तू हमें पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है, तेरे हाथ में सब कुछ है, हमने तो अपने हिसाब से जो करना था कर लिया। उन्होंने तो ये किया था। आज के दौर में भी आप देखिए कि वो घर जो अल्लाह से बंदे को दूर कर दे, वो घर जिसके अंदर इंसान हराम और हलाल की तमीज़ किए बगैर उसको सजाता और संवारता ही रहे। उन्होंने पहाड़ों को खोद के घर बनाए, हमने घरों की दीवारों पर पत्थर लगा लिए। उनके घर तो असली पत्थर के थे, हम तो नकली पत्थर लगा के ये साबित करते हैं कि ये घर पूरा पत्थर का बना हुआ है। अल्लाह ताला घर बनाने से मना नहीं करता, बड़े घर के बनाने से भी कोई मना नहीं है, लेकिन असल बात है कि नीयतें क्या हैं। अगर घर बड़ा होते होते साथ साथ दिल भी बड़े होते जाए और अल्लाह की मखलूक के लिए दिल खुलता रहे, घर खुलता रहे, गरीब मिस्कीन रिश्तेदारों को भी हर मौके पे याद रखा जाए, फिर तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की रहमत है। और अगर घर बड़ा हो और साथ ही दिल छोटा होने लगे और गरीब रिश्तेदार जो हैं वो दूर के रिश्तेदार लगने लगे, और शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्तेदारियां जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाए, कोई आ जाए बेचारा तो चुभने लगे कि हमारे टाइल्स ख़राब हो जाएंगे और हमारे कारपेट गंदे कर गए, और जब आम दर्जे के लोग आए तो कहें इनके बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, इनको बाहर ही बिठाया करो। और जिन घरों में मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आए और उस वक़्त तो बाहर बरामदे में ही उनको एक कुर्सी डाल के बैठा दिया जाए, लेकिन जब उसी घर में उस बच्चे का एक इंग्लिश या मैथ का ट्यूटर आए तो उसको ड्राइंग रूम खोल के बिठाया जाए, तो फिर याद रखिए कि ये घर इंसान के लिए अल्लाह से बेखौफ करने वाले बन जाते हैं। फिर ये घर वही है जिसका तذکرہ इधर है, और अल्लाह जानता है दिलों को। लेकिन अक्सर यही देखा गया कि घर छोटे होते हैं, सीधा साधा सामान होता है घर का, तो दिल भी खुले रहते हैं, आज वाजो कर लेंगे। बाज़ दफ़ा देखा है दीन का अहतमाम भी वहाँ दिल खुले दिल से किया जाता है, कुछ भी नहीं है, फर्नीचर आएंगे बस चादर बिछाएंगे बैठ जाएंगे, जो भी दर्स रखना है प्रोग्राम रखना है हमारे घर रख लो। लेकिन ज़रा जब घर में फैंसी डेकोरेशन पीसीस ज़्यादा आने लगते हैं और ज़रा ऐसी नाजुक चीज़ें आने लगती हैं तो फिर दिल अटका रहता है, और अगर कर भी ले अल्लाह के शौक में तो पूरे दर्स में दिल धक धक कर रहा होता है कि फ़लां का बच्चा फ़लां चीज़ से खेल रहा है, अब उसको ना तोड़ दे और इसको ना तोड़ दे, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक शख्स को घर बनाते देखा तो उसमें रोशनदान था। आपने पूछा कि रोशनदान क्यों बनाया है, तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा आएगी इसलिए। आपने फरमाया कि अगर तुम ये नियत कर लेते कि यहाँ से अजान की आवाज़ आएगी तो तुम्हारे लिए अजर होता। देखिए ये नहीं कहा क्यों बनाया, बनाओ नियतें दुरुस्त करो। घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन असल ये कि अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा रहे। आज कितने ही घर ऐसे हैं जो अंधेरों में डूबे हुए हैं, कभी अल्लाह की बात वहाँ नहीं होती, कभी कभी वहाँ रोशनियाँ खुलती हैं तो किसी पार्टी और किसी फंक्शन के लिए। यही घर तो हैं जो आज रब की तरफ आने के लिए वक्त नहीं देते अक्सर लोगों को। इन्हीं घरों की मेंटेनेंस ने तो हमारी कितनी क्लासें ज़ाया करवा दी, हमारी तवज्जो छूट गई। छोटी चीज़ होती है छोटे मसले होते हैं, बड़ी चीज़ होती है बड़े मसले होते हैं। लोग दूसरों के बड़े बड़े घरों को देख के आहें भरते हैं, मैं कहती हूँ कि ज़रा सोचा करो कि इनके मसले भी कितने बड़े होंगे। तुम्हारा तो एक रेस्ट रूम है, एक बाथरूम है, उसकी टूटी ख़राब होगी, इन बेचारों के तो छः हैं और छः टूटियाँ ख़राब होने का हर वक्त अंदेशा है, और कोई ना कोई एक तो ख़राब हो ही सकती है उसमें से। लिहाजा कभी किसी की ऐसी चीज़ को देखकर अपने दिलों में कोई हसरत ना रखें, बल्कि अल्लाह से कहें कि अल्लाह तो जो नेमत देता है वो नेमत हमसे उसका हक अदा करवा। फमा अग्नान हो माँ कान हो यक्सीबोन, चोट नहीं लगती उनके कल्चर पर कि जो कमा के करते थे, जिनके ख्याल में ये था कि हमारी ज़िंदगी अब सिक्योर है, वो कुछ भी काम ना आया। उन्होंने मज़बूत इमारतें बनाई लेकिन कुछ काम ना आया, वक्त गया जो उस पर लगा, मेहनत गई जो उस पर लगी, स्किल्स लगी, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। और यही इस दुनिया का इंजाम है। कल क़यामत के दिन भी एक इंसान हसरत के साथ यही कहेगा कि फमागनानी मालिया हलकानी सुल्तानिया। जब उसको बाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा तो चीहेगा, हाय मेरा माल मेरे काम नहीं आया, हाय मेरी सल्तनत मेरे काम नहीं आई। کچھ بھی تو کام نہیں آتا، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد تو یہ سب چیزیں انسان کو بیکار لگتی ہیں، زندگی ضائع ہو گئی۔ لیکن اگر انہی گھروں میں رہتے ہوئے ایک اگلے گھر کی تیاری کر لی تو انشاءاللہ یہ گھر بھی ہمارے لیے رحمت بن جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں جینے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جینا اگر حقیقت ہے تو جانا اس سے بھی بڑی حقیقت ہے۔ ہر انسان کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ اس کا گھر محفوظ ہو، اپنا گھر بنانے کی چاہت ہر ایک میں ہوتی ہے، کم ہو یا زیادہ، اور مقصد اس کے اوپر غالب آ جائے یہ الگ بات ہے، لیکن مرد اور خاص طور سے عورتوں میں تو گھر بنانے کی بچپن سے ہی چیز دیکھی گئی کہ وہ کیسے شروع سے گڑیا کا گھر بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خواہش کو پورا کیا، فی جنات عدن، اللہ تعالیٰ کہتے آؤ جنتوں میں، میں تمہیں ایک ایسا محفوظ گھر دوں گا جو بالکل تمہارا اپنا گھر ہوگا، کوئی رینٹ نہیں دینا پڑے گا، کوئی ہڈن ٹیکسیز نہیں ہوں گے، کوئی چھپے چھپے بل نہیں آئیں گے، کوئی کسی وقت تمہیں اس گھر سے نکال نہیں دے گا۔ آج دنیا میں کبھی آپ ایسے چند لوگوں کو مل کے دیکھیں کہ جن کے گھر کئی سال کی محنتوں کے بعد ان کے ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کے آنسو نہیں خشک ہوتے، شوہر بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جب گھر چلے جاتے ہیں، بیویاں رو رو کے برا حال کر دیتی ہیں کہ مجھے یہ گھر نہیں چھوڑنا۔ کب تک؟ جب تک آپ موجود ہیں۔ اور آپ کب تک موجود ہیں؟ کسی کو نہیں پتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اچانک موت آنے والی ہے، ہاں وہاں کے لیے تیاریاں کرو، انہی گھروں کو استعمال کرو اور اپنا آخرت کا پکا گھر بنا لو۔ وہ پتھروں کا نہیں ہے، وہ زمرد کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جنتیوں کے گھر ایسے ہوں گے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ان کا گارا مشک کا ہوگا، کہیں لولو موتی کے گھر ہوں گے۔ جنت عدن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اینٹ زمرد کی ہوگی، سبز رنگ کا، پتہ نہیں کیا اس کو بولتے ہیں، اس پتھر کو ایملز کچھ اس طرح کا نام ہے، مجھے بولنا نہیں آتا، اور دوسری اینٹ جو ہوگی وہ سرخ پتھر کی ہوگی، روبی کی، اور تیسری اینٹ جو ہے وہ موتی کی ہوگی۔ کوئی کسی کا جڑاؤ ہار سوچ لے اپنی شادی کا، ذرا سوچئے تو صحیح۔ کبھی آج ہم نے اپنے لیے اس کا تصور بھی کیا، اور یہ سچے موتی لگتے ہیں تو زیور دو گنا مہنگا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں موتی سچے ہیں، ہاں پتہ تب چلے گا جب بیچنے جائیں گے، ایک بھی پیسہ نہیں دیں گے جی، یہ چلے گئے ختم۔ کسی کا گھر ایسا ہے آج؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں وہ دوں گا، اور دنیا میں گھر مل جائے نا تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس گھر سے نکلتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے دیکھا جب گھر بنتے ہیں نا ساتھ ہی چال بدلنی لگتی ہے، پھر کہتے لو اب اس گھر میں یہ گاڑی کھڑی کریں گے، نہیں اس کو ذرا سائڈ پہ رکھو، لوگ کہیں گے اس گھر میں یہ ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے، چلو جس کو بدلو، وہ بدل لی۔ اب جیسے بدلی وہ کسی کو نہیں پتا، گھر میں آئے لو یہ جہیز کا، اماں کے جہیز کا فرض صوفہ یہاں پڑا رہے گا، یہ تو گھر کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نظر اتارنے کی چیز رکھی ہوئی ہے، پھینکو اس کو۔ اور چند دنوں میں گھر کی حالت بدلتی ہے، چاروں طرف چاہے ادھار پہ چاہے قسطوں پہ کیسے لے لے کے رکھا جائے، اور کیسے انسان امن میں رہ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی رحمتوں سے کوئی مل جائے نا تو وہ الگ بات ہے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہی، واللہ ہی جن کے گھر ہیں اللہ ان کو مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خیر اور امن سے اس سے بھی زیادہ دے، لیکن اس کو مسلمانوں کی زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ جب گھر مقصد حیات بن جاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کی زندگی کا بڑا مقصد ایک کیا ہے، اپنا گھر ہو جائے، اپنی چھت بنا لیں، اور اس کے بعد بچوں کی شادیاں کر لیں دھوم دھڑکے سے، یہی دو مقصد ہیں جس کو سینے سے لگا کے دن رات محنتیں کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئے گا، اور دونوں میں سے اگر ایک بھی کام پورا نہ ہو سکے تو پریشان ہوتے ہیں۔ ایک ای میل بھیجی تھی کسی، یعنی وہ جب سے دیکھی ہے نا تو میرے دل میں کتنا خوف بھر گیا اس چیز کا۔ اس کا کچھ ٹاپک بھی ایسا ہی تھا، یہ لفظ آمینین پہ میں بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک دم خیال آ گیا کہ ریسٹ اف یو کین، کہ آرام فرمائیے اگر آپ کر سکیں تو۔ اور اس کے بعد پھر تصویریں تھیں، ایک صوفے کی تصویر پورے سانپوں کے ساتھ بنا ہوا، یعنی اس کی ٹیکسچر میں سانپ تھے، کہ اس کے اوپر آپ بیٹھنا چاہیں تو تشریف رکھیں، کرے گا کوئی ریسٹ؟ پھر اس کے نیچے ایک اور تصویر تھی جو آگ کے شولوں سے بنا ہوا تھا، یعنی انگاروں کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد نیچے ایک کچھ ایسا تھا جیسے کیکٹس ہوتا ہے، कांटों कांटों वाला एक पौधा होता है ना, उसका बना हुआ था। इसी तरह चंद और चीज़ें थी नीचे, एक जैसे अंडे के क्रेट होते हैं ना, अंडों के, बहुत नाजुक होते हैं, केयरफुली आप उसको पकड़ सकते हैं। तो वो अंडों के जो क्रेट का एक सोफ़ा बना हुआ था, उसने वैसे मुझे बड़ा हिलाया था। मुझे लगा यही हैसियत है आज के हमारे घरों की, आप उस पर बैठें तो वो कड़ कर कर कर करके टूट जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत का हो, हलाल कमाई का हो, इन सोफ़ों पे बैठ के अल्लाह के दीन को, अल्लाह की रज़ा के साथ बैठे, मुबारक हो, खुशखबरियां आपके लिए। अगर अल्लाह वहाँ दे सकता है सोने चांदी के, तो यहाँ भी अगर उसने आपको हज़ारों को दिए हैं, तो अल्लाह आपको मुबारक करे। लेकिन इन पे रह के गाफिल नहीं होना, आमिनीन वाली कैफियत ना हो जाए। आराम फरमाने के लिए ये दुनिया नहीं बनी। अल्लाह ताला ने इनकी खुशहाली का तذکرہ किया। और आपको पता है कि किसी बस्ती की इमारत, वहाँ की कुव्वत, वहाँ की मादी तरक्कियों का वहाँ की तामीरात से पता चलता है, घरों से अंदाज़ा होता है, ना कि बैंक बैलेंस से। बैंकों में जो रखा हुआ है वो किसको दिखता है? घरों को दिखता है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो लोग यहाँ बेचारे चार चार पाँच पाँच छः छः डॉलर की नौकरियाँ कर रहे होते हैं, और ज़ाहरी बात है कि मुलाजिम तो मुलाजिम ही होता है, उनके ओनर्स जो हैं वो उनको एम्प्लॉय समझते हैं, कभी वो सिर्फ़ इन्हीं के पाकिस्तान और अपने मुल्कों में बड़े बड़े घर जो इनके ख़ानदान वालों के वो देख लें, तो मेरा ख्याल है कि वो इनकी जॉब लेने को तैयार हो। और ये बात मैंने बड़े शौर से कही, किसी एक की बात है कि जब वहाँ से आए तो अपने घर की तस्वीरें और सब कुछ लेके आए, फिर किसी यहाँ आके किसी भी ऐसी कोई कंपनी थी वहाँ आम जो जॉब होती है वो जॉब करनी शुरू की। किसी मौके पे ज़रा दोस्ती हुई तो कहा कि अच्छा पाकिस्तान की हमें अपनी चीज़ें दिखाएं, वो घर की तस्वीरें उसमें आ गई। कहते हैं कि जो उनके कोलीग्स थे और जो उनके वहाँ काम कर जो जिनके अंडर ये काम कर रहे थे, वो इनके घर देख के कहने लगे, क्या ये तुम लोगों का घर है वहाँ? इन्होंने कहा हाँ। तो कहने लगे, फिर तुम यहाँ हमारे पास क्या कर रहे हो? बात बड़ी सोचने की थी कि ज़रा सोचो, जब तुम्हारे पास इतने, मेरा ख्याल है कि इन लोगों के पास इतना हो जितना, और हमारे घर भी अपने ही होते हैं, कोई उसमें ये भी नहीं है कि आपने 5% दे के तो अपने नाम की चिट लगा ली, वो भी आपके ही हैं। इसके बावजूद हम कहते हैं कुछ नहीं। आज भी देखिए कि जहाँ आप कहते हैं कि इकोनॉमी ख़राब है, मुसलमान ख़राब बिगड़े में, और या उनके हालात ख़राब हैं, एक एक मर्द जो जोड़ा पहन के निकलता है 15 से 20 रुपये दे के, वो जोड़े को धुलवा के, कलफ लगवा के, धोबी से निकलवा के पहनता है। आम मामूलात है। घर में जब धोबी को लॉन्ड्री जाती है, इतना बड़ा ढेर होता है, और वल्लाह ही मैं, मुझे सच नहीं पता, झूठ यानी काफ़ी से पहले की पता है, 10 से 12 रुपये लगते थे एक जोड़े के धोबी से धुल के स्टार्च के साथ जोड़े को इस्त्री होके आने में। और आम मामूल है, कोई मर्द अपने घरों के धुले हुए कपड़े नहीं पहनते वहाँ, इल्ला माशाल्लाह। मैंने तो जिनको देखा वो ऐसे ही हैं, ऐसे पहन ओढ़ के निकलते हैं कि जैसे यानी माशाल्लाह शहजादे हैं। हाथों में चाबियां हैं गाड़ियों की, घूम रहे हैं, और हाथों में सेलफोन है। आधी रात को दिल चाहता है तो आप चाहे दुकान खोल के आइसक्रीम खाने जाएं तो आप खा सकते हैं, आपको टिक्के खाने हैं तो आप खा सकते हैं। शादियों को देख लें, कौन कहते हैं हम गरीब हैं? ये तो धोखा है हमारे ऊपर। हाँ, हम आमिनीन हो गए, हम बेखौफ हो गए। हर बंदा अपने अपने आप को पहले से ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। और आहें जो निकलती हैं, एक तरफ आपको सड़क के बड़ी बड़ी कोठियाँ दिखेंगी, और उसी सड़क के दूसरी तरफ रेलवे पटरी के पार कच्ची बस्ती होगी, कितनी आहें नहीं भरते होंगे वो लोग। और जब हमारी मासियाँ हमारे घरों से पैसे लेके जाती हैं, तो हमारे पर्सों को देख देख के उनकी राल टपकती होगी कि बाजी का तो पर्स ही उतने का है जितनी मेरी पूरे महीने की तनख्वाह है। अल्लाह ताला कहते हैं ये कुछ काम नहीं आएगा। और अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन तरीके से नक्शा कशी की है कौमे समुद की, सूरह शम्स की आयत 11-15, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इम्बासा अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़्याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। ऐसे लगता है कि आंखों के सामने मंजर आ गया। अल्लाह ताला कहते हैं इस तरह अल्लाह ने उनको मिटा के रखा कि मैं किसी से डरा भी नहीं, मुझे नहीं डर हुआ कि इनका अंजाम क्या होगा। और हकीकत है कि जब कोई कौम निडर हो जाती है, आमिनीन की कैफियत में आती है ना, फिर अल्लाह को उनको मिटाते हुए ये खौफ भी नहीं आता कि हाय इन बेचारों का क्या होगा, ये बेचारे हैं, इनके साथ क्या मामला करना है। नहीं, फिर जो हुआ तो हुआ, تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی یہ حال ہو. اور آپ دیکھیے کہ یہ سورت کا اینڈ ہے. آگے آپ اور بھی چیزوں میں, آپ پورے اس رکوع میں وہی ٹاپک دیکھیں گے جو سورت کے آغاز میں تھا. یاد ہوگی اگر آپ کو آیت نمبر 2 جو ہم نے سورہ ہجر کی پڑھی تھی, اس کا اس کے اینڈ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور وہ کیا, ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل ویلہہم العمل فسوف یعلمون. چھوڑو ان کو, کھائیں اور پئیں, کھائیں اور فائدے اٹھائیں, اور غفلت میں ڈال دیں ان کو آرزوئیں, ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ اس کے بعد ایک دو اور چیزیں پیچھے آتی جائیں گی اسی رکوع میں, اور وہاں پہ اسی سوچ کو کھولا گیا. اور پوری صورت کا خلاصہ یہ تھا, مقصد حیات, زندگی کو دیکھو, کر کیا رہے ہو, آئے کیا کرنے تھے, کر کیا رہے ہو, تمہاری زندگیاں کیا وہی ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے. آج ہم ایسی جگہوں پہ اسٹڈی ٹورس کرواتے ہیں, ٹرپس ہوتے ہیں. میں خود کالج اسکول کے ایک ٹرپ کے ساتھ شاید ہڑپا گئی تھی. مجھے ہلکے سے میرے ذہن میں اس کے شبہ موجود ہیں, اور میں سوچتی ہوں میں اتنی نہ سمجھتی. وہاں جا کے ہم نے اپنی تصویریں بنائیں سہیلیوں کے ساتھ, ادھر جا رہے ہیں, یہ دیکھو, یہ بس ہر عجیب چیز کو دیکھ کے کہتے تھے ہاں ہاں ہاں یہ پکڑ لو, اس کی تصویر بناؤ. واللہ ہی مجھے نہیں یاد کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پورے اسکول کے ٹرپ میں کسی ٹیچر نے, کسی پرنسپل نے, کسی ساتھی نے یہ خیال دلایا ہو کہ دیکھو یہ پیرشڈ نیشن ہے, یہ کہاں گئے, گھر ہیں لوگ کہاں ہیں, سوچی نہیں آئی. بڑے دیکھو یہ ان کے برتن, یہ ان کی پلیٹیں, یہ ان کے فلاں, یہ ان کے ٹولز, دماغ کے کسی دور کے کھاتے میں بھی یہ چیز نہیں آئی تھی, نہ کوئی دینے والا ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں اگر ایسے ٹرپس کیے بھی جائیں, کوئی ایک تو ایسا اللہ کا بندہ ساتھ بھیجا جائے کہ ان کی آنکھیں کھلوائے. فصیر فی الارض فینظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. کوئی ایسی بھی تو پڑھائی ہو آج ہمارے بھی, کیا آج ہمارے بچے پڑھیں؟ یہ تو آج سے کتنے سال پہلے کی باتیں, آج تو مجھے نہیں پتہ کہ اور کیا کچھ ہونے لگا. سوچنے کی ضرورت ہے, بہت گہری سوچ کی ضرورت ہے, ورنہ ہم نہیں بچیں گے. یہ تو ہم دور بیٹھے ہوئے نا, اگر یہی آیتیں میں آپ کو آپ کے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہوتی تو ایک لمبی لسٹ ہوتی میرے ہاتھ میں جس پہ میں بات کرتی اور آپ اس کو یس کہتے. یہ تو شکر اللہ کا کہ ہم تھوڑے سے محفوظ ہو کے بیٹھے ہوئے, ہماری یہاں مطلب ہماری بس ہمارے بس میں ہی نہیں, وہ ایک زندگی سادی ہے تو سادی ہے. یہاں وہ بھاگ دوڑ نہیں ہے جو ہماری اپنے اپنوں میں ہے, کیونکہ یہاں ہر ایک ایک لمسٹ ہیں. جب اپنے ملکوں میں اب ہو کے آتے ہیں تو 3 یا 4 نام یاد رہتے ہیں مجھے تو, بازار, شادیاں, دعوتیں, کھانے, پارٹیاں اور کپڑے. ہر بندے کو فکر ہے, اب گرمی آ رہی ہے تو گرمیوں کے کپڑے, اب سردی آ رہی ہے تو سردیوں کے کپڑے, اب شادیاں آ رہی ہیں تو شادیوں کے کپڑے. یقین کریں مجھے چند دن پہلے کسی نے کسی کی شادیوں کے کپڑوں کو بتایا کہ ان کے کپڑوں کو شادی کے کپڑے جو تھے مطلب مین جو فینسی کپڑے تھے تو بارش ہو گئی اور واٹس ایور اور وہ سارے بہ گئے یعنی خراب ہو گئے, تو اب شادیاں آ رہی ہیں تو بڑی مشکل ہے اور اس کی مدد کر رہے ہیں ہم کہ وہ کچھ کپڑے بنا لے. میں اس دن سے میرے مائنڈ میں کلک کلک کلک ہو رہا ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے. واللہ ہی جس کپڑوں میں درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں شادی میں جا سکتے ہیں, اور میں نے تو کبھی فرق ہی نہیں رکھا کہ یہ کپڑے میرے درسوں میں جانے کے اور یہ شادیوں کے. وہیں سے اٹھ کے شادیوں میں بھی جاتے ہیں, شادیوں سے اٹھ کے درس میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے کسی کو لگتا ہے درس میں کہ یہ فینسی ہے تو لگے, مجھے کیا, میرا تو میرے لیے ہے نا, میں ان کے لیے تو نہیں پہنتی. اور اگر شادی میں گئے اور کسی کو لگا کہ یہ کوئی بہت فینسی نہیں ہے تو پھر لگے ہمیں کیا, ہم تو اپنے لیے پہن رہے ہیں نا. لیکن جب کپڑوں کی بانٹ یہ ہونے لگے کہ اس کو پہن کے آپ نے ادھر جانا ہے پھر وہاں سے ادھر جانا ہے تو پہلے کپڑے بدلیں گے پھر جائیں گے, اللہ اکبر, یہ کوئی باتیں نہیں ہے کرنے والی اس جگہ. لیکن تکلیف کی بات یہ کہ احساس بیدار کرنے کے لیے شاید کسی کو میری ان باتوں سے فائدہ ہو جائے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, وہ گھر نہیں بچا سکے ان کو. فماغ نان ہوں ماں کا نو یکسبون. دیکھیے یہاں کمائیوں کی بات ہوگی, کسب, ان کے دنیاوی ہنر کام نہ ہے. یہ کپڑے, جوتے, ایک پرس ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے. ایک دفعہ ہماری مسلمان قوم, صرف ہم پاکستانی ہی صرف اپنے آپ کو لے ریئلسٹک ہو جائیں, صرف 2-4 سال پورا ملک اوپر سے نیچے تک ریئلسٹک اپروچ پہ آ جائے, شادیاں ریئلسٹکلی ہونے لگیں, گھر ریئلسٹک ہو جائیں, جاب سب, یقین کریں کہ ہم ون کریں گے. اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنے دنیا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزانے دیے ہوئے, ہماری لینڈس اتنی فرٹائل, ہماری معدنیات, ہمارے ملکوں میں کیا کچھ نہیں. مت سوچئے کہ کسی نے اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. روتے تو ہوں گے آپ, میں تو خبریں نہیں اتنی سنتی نا, لیکن جو سنتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے روتے ہی رہتے ہیں. لیکن کوئی رونے کی ضرورت نہیں، کام کیجئے۔ ایک دفعہ یہ باتیں ان کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ ایک دفعہ ریئلسٹک ہو، اور دوسرا کوئی نہیں کرے گا آپ کو، آپ خود دوں گے۔ ہم ساری چیزیں سمجھتے رہتے ہیں، بری ہیں بری ہیں، پھر بھی تیار۔ جب ہمارے گھر بچی کی شادی آتی ہے، اس وقت سب سے زیادہ ہمارا ہی سر جھکتا ہے، آگے پیچھے ہم سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہی اپنا موقع آتا ہے، نہیں اب میں تو نہیں مقابلہ کر سکتی نا وقت کا، ہاں یہ تو کوئی امیر لوگ رسمیں توڑیں، ہم غریب کہاں توڑیں گے۔ یقین کریں میں نے سنا یہ باتیں، کسی غریب کی شادی، میں نے کہا ایسا کیوں کریں، جو کر سکتے کریں، توڑے ان رسموں کو، اور آپ تو بیٹے کی ماں ہیں، اور آپ تو نہیں نہیں نہیں یہ تو بھائی بڑے لوگ ہی رسمیں توڑتے ہیں، ہم کیسے توڑیں۔ اچھا جی، ہمیں تو باتیں ہوں گی، اور بیٹی ہے تو مسئلہ یہ بیٹی کو باتیں ہوں گی، اور اگر بہو لانی ہے تو وہ کہیں گے لو جی تو کچھ بھی نہیں لائے، تو بھوکے ننگے تھے۔ اچھا، آپ وہاں سے اٹھ کے کسی امیر کے گھر میں جائیں جہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ ان کو ذرا پوچھ لیں کہ بھائی آپ یہ جو شادی کا اتنا کر رہے ہیں، ذرا آپ ہی لوگ اٹھیے اور آپ جیسے لوگ ہی ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، اس کو ذرا سادگی پہ لائیں۔ تو کہتے لو کمایا کس لیے، یہ بچوں ہی کے لیے تم کماتے ہیں، نہ وہ تیار ہے نہ یہ تیار ہے، اور نتیجہ کیا، سب رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے ابھی ہمارے منہ پہ چانٹے ہی ہیں نا جو ہماری حالتیں، ہم آپ بھی لکھ رہے ہیں اور میں بھی بتا رہی ہوں، تکلیف تو بہت ہو رہی ہے، یہ کوئی خوشی کی باتیں نہیں ہیں، یقین کریں۔ اگر آپ کو اپنے ملکوں کا، اپنے لوگوں کا درد ہے تو ان کو اس کتاب سے جوڑ دیں۔ میں کہتی ہوں اگر ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، میں نے بھی ایک کام کی نیت کی تھی، وہی میرے زبان پہ آنے لگا تھا، کہ اگر میں اور آپ جو جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنے خاندان کے دو دو چار چار جتنے آپ افورڈ کر سکے، ان کا آپ ایک ذمہ لے لیں، ان کو کلاس سے پہلے فون کریں، ایک منٹ کا آ جائیں، کلاس شروع ہو رہی ہے، چلیے آئیے آپ کلاس میں بیٹھیں، شیئرنگ کریں۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، آپ کمپیوٹر دے آتے ہیں نا، وہ کھولتے ہی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ٹیوٹر، ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹرین کرنا پڑے گا، صرف دو دو لوگوں کو جو سیریس ہیں، جن کو آپ اپنے بہت کلوز فیل کرتے ہیں، خاندان کو قرآن سے جوڑے، وہاں بہت کلاسیں ہوں گی۔ جو دعویٰ سیریز آپ اس کو بڑھائیں جہاں تک جا سکیں، یہ تو ہم اپنی قبروں کی کھڑکیاں بنا رہے ہیں۔ واللہ میں جب کوئی دعویٰ کا پروجیکٹ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز سوچتی ہوں کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ قبر کی کھڑکیاں بنیں گی، ہمیں بڑی گھٹن ہے وہاں، اس کو ذرا روشنیاں چاہیے، وہاں ہوا چاہیے، ہم صرف اپنے لیے تھوڑی جی رہے ہیں۔ اس لیے کہ فما اغنان ہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے میں عمل کو ڈال دے۔ تلاوت سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین فأخذتهم الصیحة مصبحین فما أغنى